الحديث الرابع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال kutoka kwa جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال مسمى جعل وفي لفظ قضى ايه kwa maana rawi hapa amekuwa na ile hali ya shaka lakini mara nyingi inakuwa haitoi dosari lolote ni sawa sawa جعل وفي لفظ قضى وكسائل نسمى قضى أم حكم قضى النبي صلى الله عليه وسلم أم حكم ونمتوم صلى الله عليه وسلم قضى بمعنى حكم كوفنين جعل لتقوى لنفتع معنى إيه جعل بمعنى حكم وفي لفظ القضى بمعنى نمتوم صلى الله عليه وسلم amehukumu qadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mtume sallallahu alaihi wasallam amehukumu bishufa amehukumu ash-shufa fi kulli ma lam yuqsam kwa kila mali ambayo ilikuwa haijagawanywa fi kulli ma lam yuqsam kwa kila mali ambayo ilikuwa haijagawanywa فإذا وقعت الحدود itakapowekwa mipaka الحدود جمع يا حد فإذا وقعت الحدود itakapowekwa الحدود mipaka وصرفت الطرق الطرق جمع طريق ننجيا zikawa صرفت يعني بينت zimebainishwa وصرفت بمعنى بينت zimebainishwa njia fala shufa basi hakuna shufa fala shufa hakuna shufa qadha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam amehukumu mtume sallallahu alayhi wasallam bishufa shufa fi kulli ma lam yuqsam kwa kila mali ambayo haijagawanywa au isiyogawanywa ma lam yuqsam kwa kila mali ambayo ilikuwa haijagawanywa fa idha waqa'atil hudud itakapowekwa mipaka waqa'atil hudud itakapopigwa mipaka kwa shamba ikawa shamba lile sasa bwana pakawekwa mipaka fa idha waqa'atil hudud wasurifat wasurifat at-turuq na njia at-turuq kwa maana njia nyingi sasa wasurifat bi maana buyinat zikabainishwa njia buyinati zikabainishwa njia fala shufa basi hakuna shufa nam hapa ndipo ambapo tutusema kwamba darasa hili litakuwa litachukua maelezo kidogo sentence afwan hadithi nzima yote hii kuna neno moja tu ambalo ndio lilobeba ukilifahamu hilo basi mambo mengine yote yanakuwa ni sahali rahisi kufahamu neno gani ash-shufa ash-shufa ukishafahamu shufa basi sentence yote katika riwaya hii ni nyepesi kabisa kwa itabidi sasa tutoe maelezo kwa ikhtisari kwa ufupi nini maana ya shufa kwa hivyo hii ni terminology istilah ambayo inatumika katika masala ya mambo ya kibiashara mambo ya mikataba mambo ya ushirika inaitwa shufa tutatoa maelezo kama waliofasiri wanazuoni nini maana shufa tutaanza kama alivyoeleza Sheikh Al-Bassam katika sharh hii ya Umdat al-Ahkam lakini sharh yake inaitwa Taysir al-Alam Taysir al-Alam ni mashhur yani katika sharh za Umdat al-Ahkam ilikuwa mashhuri zaidi ni hii inaitwa Taysir al-Alam ya Al-Bassam akasema hivi ndio hapo inabidi sasa utulize kichwa yani sasa tunasoma ile mambo ya ushabiki ile leo kapasua kwa kweli shehe, leo kagonga nyondo nondo. Sasa tunasoma kwa sababu una material, una gain material. Sasa anasema Sheikh Bassam, maana shufa idha baa ahadu ash-sharikaini, endapo mmoja katika washirika wawili atakapouza nasibahu, share yake, au tuseme hisa yake, minal aqar, katika aqar, aqar mumana aqar, aqar ni kwa lugha nyingine tuseme ni kama mfano real estate, ni mali ambayo ilikuwa haihamishiki, labda ardhi eka 100, eka 50, au kuna ile hali ambayo kuna zile wanaita eneo ndani yake kuna quarters nyingi, kwa hiyo hazihamishiki, ziko pale. Lakini ikawa katika sehemu hii shamba au hizi nyumba ambazo ziko katika real estate ni hisa sasa, yani kuna washirika wawili. Sasa mmoja atakapouza share yake, bi maana akamuuzia mtu mwingine, idha baa ahadu sharikaini nasibahu min al-aqar al-mushtarak, ni kwamba washirika wawili, mmoja atakapouza share yake, atakapouza hisa yake katika ile al-aqar, yani useme mali ambayo ilikuwa haihamishiki kama vile shamba kubwa, anasema bainahuma falishariki, basi yule mshirika alladhi ambaye lam yabi', yeye hakuuza share yake, anasema falishariki, kwa yule mshirika alladhi lam yabi', ambaye yeye hakuuza hisa yake, akhadha an-nasiba min al-mushtari mithlu thamanihi, ana haki ya akhadha nasiba, ya kuichukua ile share, kuichukua sema zile hisa kutoka kwa yule mnunuzi aliouziwa ile, lakini iwe bimithli thamanihi, kwa same price, kwa thamani ile ile. Kwa hiyo mimi na wewe tumeshirikiana, tuna ushirika, lakini hisa pengine labda mimi na 60%, wewe una 40%, sio lazima wewe nusu kwa nusu. Mimi sasa nikaamua kwamba hisa langu nimuuzie bwana fulani, bwana mimi nakuuzie sangu, kwa hiyo utakuwa huyu ambaye wewe ulikuwa ukuuza sasa hisa zako pengine 40, basi una haki ya kwa huyu alonunua, huyu mnunuzi bwana, hizo hisa sikakuzia huyu mshirika wangu, basi hizo hisa niuzie mimi, nazichukua mimi. Kakuuzia bei gani? Kanuzia kiasi kadhaa. Isiwe kwamba kwa sababu wewe ndo mshirika mwenzio, mimi kaniuzia kwa asilimia fulani, sasa wewe itabidi unipe asilimia, ukaweka cha juu. Sasa anasema bimithli thamani, kwa thamani ile ile. Sasa hii ni masala ya mambo ya partnership. Almuhim, labda kwa Kiswahili, katika maelezo haya ya Kiarabu, ikiwa mmoja wa washirika wawili ameuza share yake au hisa yake ya mali ambayo isiyohamishika, wanaoshirikiana kati yao, basi huyu mshirika ambaye hakuuza hisa yake ana haki ya kununua hisa kutoka kwa mnunuzi kwa bei ile ile husika. Kwa nukasema ni sasa ni material, sio swala la jazba sasa. Hii ndio shufaa. Kisha Sheikh Uthaymeen rahimahullah vile vile akaifasiri shufaa katika sehemu mbili, yani hizi hadithi unaweza ukazikuta katika ima Bulughul Maram au katika hii Umdatul Ahkam. Tukianza na katika Bulughul Maram, Sheikh Uthaymeen ameisherehesha Bulughul Maram katika sharhe inaitwa Fathu Dhil Jalal wal Ikram. Iko hadithi kama hii. Kwa hivyo akasherehesha, akatoa ni definition, nini maana ya ash-shufaa. Akasema tunamnukuu, akasema ai bi an yantaz'a ash-shariku hissatan sharikihi mimman ishtaraha minhu. Maana yake ni kwamba mshirika kuchukua hisa ya mshirika mwenzake kutoka kwa yule aliyoinunua. Kwa maana washirika wawili wameshirikiana katika jambo lolote la kibiashara, mmoja sasa akauza hisa kwa mtu mwingine. Sasa huyo ambaye alikuwa hakuuza hisa, huyo ni kwamba ana haki ya kununua hisa za yani kwa yule yani mushtari, yule ambaye alonunua hisa zile ana haki hiyo. Akasema tena shekhe katika tanbihu la fahamu ambayo hii sharh tulikuwa nayo sasa hivi tunaitumia, akasema ash-shufaa hiya intiza'u hissati ash-shariq mimman taqalat ilayhi, ni kuchukua hisa ya nani, yani mshirika kuchukua hisa kwa yule ambaye hisa ile imekwenda kwake baada ya kuuziwa na yule mshirika mwenzio. Almuhim, nafikiri unaanza kupata ubaba kunde nini maana ya ash-shufaa. Kama hujaelewa, tafsiri nyingine ambazo ni nzuri zaidi tunaweza tukakufahamisha katika lugha nyingine. Sasa lugha ya Kiingereza, sasa inawezekana mtu kwa Kiarabu kidogo kinampiga chenga, na wengine hata Kiswahili vile vile ukimpa Kiswahili kinampiga chenga, lakini ukimwambia kwa Kiingereza anafahamu haraka sana. Kwa hiyo katika lugha ya Kiingereza inafasiriwa hivi: ash-shufaa it is the right of the partner to own the share from the buyer when the other partner sells his share. Huku ndo inafahamika vizuri zaidi kwa wale ambao walikuwa hawakuogopa umande. Kama umeogopa umande, basi itakupita hivi. Anasema it is the right of the partner, ni haki ya mshirika to own the share, kuichukua ile share from the buyer, kutoka kwa yule mnunuzi, when the other partner, wakati yule mshirika wake mwenziwe sells, ameiuza ile share yake. Sijui naeleweka. Kwa hiyo hii sasa ni lugha ambayo nafikiri itakuwa ni nyepesi na nzuri zaidi. Naam. Kisha kuna lugha nyingine imekuja kwa tafsiri hiyo hiyo. Wanasema ash-shufaa meaning that if one of the partner sells his share. Ina maana gani? Ina maana mmoja katika washirika ameuza share yake, of the property they share, katika property ambayo wanashare pamoja. The partner who did not sell, mshirika ambaye hakuuza yeye share yake, had the right to take the share from the buyer, ana haki ya kuchukua share kutoka kwa yule mnunuzi, at the same price, lakini kwa bei ile ile. Sasa mpaka hapa kama hujaelewa, bora sisi twende tu kwenye kitabu chetu. Sasa anasema Jabir ibn Abdullah radhiallahu anhu qala ja'ala wa fi lafzi qada, katika tamko jingine ni kwamba Mtume SAW amehukumu bishufa mahalu shahid, amehukumu bishufa fi kulli ma lam yuksam, katika kila mali ambayo ilikuwa haijagaiwa. Wa idha waqa'at alhudud, ikiwekwa mipaka, wasurrifat alturuq, na ikibainishwa njia, basi fala shufa, hakuna shufa. Kwa hiyo hadithi hii ni hadithi ambayo ukiangalia ni ndogo, lakini imebeba maana kubwa katika masala ya mambo ya partnership na mambo ya contract na vitu kama hivyo. Anasema Sheikh Uthaymeen katika sharh yake, miongoni mwa faida hadithi hii ni thubutu shufaati lisharik, ni kuthibiti kwa shufa ambayo tushaielezea maana yake kwa lugha tatu, Kiarabu, Kiswahili na Kiingereza. Imethibiti shufa kwa mshirika, idhan taqalat, endapo itakapokuwa ile hisa imehama, hisa ya mwenziwe ya mshirika wake imehama, kwa maana imepelekwa kwa mtu mwingine, na huyu mtu yeye ameipeleka, ameiuza, bi ikhtiyarihi, kwa hiari yake, ila ghairihi, yani kwa mtu mwingine. Hii faida ya kwamba inathibiti hilo. Faida ya pili anasema shekhe ni kwamba umumu alhadithi yashmalu kulla ma lam yuksam sawa kana mimma tumkinu qismatahu au la, kwamba hadithi hii imekuja ku generalize kwamba mali yoyote ambayo ilikuwa haijagawanywa kwa ni mamoja, ikiwa hiyo mali inaweza ikawanyika au ikawa haijagawanyiki, alimbali imekuja tu madama haijagawanywa basi. Faida nyingine anasema shekhe, anna shufaatu tasqutu bi amraini, ashufaa inakuwa haiwezi kutekelezeka kwa mambo mawili. La kwanza ni wuku'u alhudud wa tasrifuha, kutawanywa afwan, kuwekwa mipaka na matumizi yake zile za njia. Falau waqati alhudud, lau kama itawekwa mipaka na tuseme hakukubainishwa matumizi ya njia, basi shufa inakuwa katika ambayo fashufa baqiya, yani inakuwa haiwezi kutekelezeka. Almuhimu, nafikiri kuna jambo jingine hapa. Hii nini maana kuwekwa mipaka na nini maana kubainishwa kwa njia, surifatu turuq? Katika tafsiri afwan sharhi ya Fathul Jalal Kalam, Sheikh Uthaymeen katoa maelezo mengi sana, lakini kwa sababu ya muda hatuwezi tukasoma, lakini sasa mimi najaribu tu summarize. Ni hivi, anasema kuna kitu kinaitwa al-aqar. Al-aqar ni mali ambayo ilikuwa haihamishiki, chochote kile ambacho hakihamishiki, shamba, si majumba na nini sio nini nini, hii inaitwa al-aqar. Lakini naweza tukasema raba kwa maana ya nyumba, au ha'it bustani, au shamba kubwa kabisa. Vitu hivi ndivyo ambavyo vilikuwa vinazungumziwa katika masala haya ya shufa. Kwa hiyo tuchukulie mfano mzuri, shamba. Kuna partnership ya watu wawili, shamba kubwa, eka 50, eka 30, eka 80. Wanashirikiana kwa lengo la kupata profit katika business. Lakini ikaja sasa kwamba bwana, mimi naona mwaka huu tuanze hivi, eka hizi 20 hizi mtazishughulikia mimi, halafu na hizo 20 nyingine hizo utazishughulikia wewe. Kwa ikifika hapa wewe utakuwa huko, tuko share, hatujagawanya, lakini mimi nitakuwa huko, sawa? Kwa ina maana hapa kuna kitu kama boundary, yani kumekatwa, kumewekwa mpaka, shamba moja na tuko katika share, lakini tumeweka kama mpaka, wewe utakuwa huko, mimi nitakuwa huko. Sasa ikifika hali hii, shufa hapo inakuwa haitekelezeki. Haitekelezeki. Kwa mimi nikiuza hisa yangu, wewe hujauza, wewe una haki ya kumtazama huyo alonunua hisa yangu, uinunue, uchukue hisa hii kwa bei ile ile. Sasa hili halitekelezeki. Kwa nini? Kwa sababu mbona tushagawana mipaka? Tushagawana mipaka. Kwa hiyo inakuwa sasa kinachojiri nini? Kinachojiri imekuwa kama ni mimi na wewe majirani. Sio share, wewe jirani na wewe jirani. Tunashirikiana katika eneo moja, lakini tumekuwa majirani. Kwa hivyo hapo tena shufa haiwezi kufahamika. Au ikija katika suala la wabuyinati turuk wa suwifati turuk, ni pale ambapo kuna njia labda za kufika katika shamba lile. Kwa hiyo tukianza kugawanya njia, bwana, gari yako ukija utaipaki mpaka hapa. Naona bwana? Ah, huku nitapaki mie gari zangu. Naona sasa tunagawana njia hizo, wasurifati turuk. Kwa hivyo hapa sasa mimi nikiuza share yangu, basi hakutokuwa na swala ya shufa. Kwa nini? Kwa sababu tushabainisha njia katika ile shamba letu au akara yetu. Hii ndiyo kwa ufupi maana ambayo alikuwa Sheikh Uthaymeen akisherehesha katika Fathu Dhul-Jalal wal Ikram. Kisha kama hujafahamu vizuri tena, Ibn Uthaymeen nimeona ameweka sharhe hapa, anasema tanbihu. Nafikiri katika nuskha yenu hakuna hizi katika maelezo haya, kama yako mtanambia. Anasema hadha lafdhu alladhi saqahu almuallif rahimahullah biriwayataihi lilbukhari, yani katika hadithi ambazo tulizohadithi tulisoma hii hapa hivi. Hii ni hadithi ambayo iko katika Bukhari, lafdhi hii. Lakini kumbe wa amma Muslim, ama katika sahihi Muslim, falafdhuhu, imekuja katika lafdhi hii. Isikilize sasa, hii ya katika kitabu chako, lafdhi hii katika Bukhari, lakini katika sahihi Muslim imekuja hii. Anasema qadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amehukumu bwana mtume sallallahu alaihi wasallam bishufa fi kulli shirkatin. Kwa huku imekuja kwa ufasaha zaidi. Bwana mtume amehukumu shufa katika kila ushirika, lam tuksam, ambao haujagawiwa, kwa maana kugawanyika, watu wakagawanywa kwamba bwana wewe mpaka hapa chukua hapo, wewe mpaka hapa chukua hapa, wewe utachukua utamalizia kule, ma lam yuksam, ushirika ambao bado haujagawanywa. Akataja mtume rabatin, nyumba au haitin au bustani, yakusudia labda shamba kubwa la mizabibu, shamba kubwa la mikorosho. La yahillu lahu an yabia hatta yu'dhina sharikahu, anasema si halali katika mmoja wa shirika yule akauza nini, akauza hisa zake mpaka achukue ruksa kwa mshirika mwenziwe. Hatta yu'dhina, bimaana mpaka aombe permission, bwana mimi naomba na nataka kuuza hisa langu, vipi, unasemaje, unamuuzia nani? Fulani. Fulani muuzie. Usiuze bwana, mi si mshirika mwenzio, mi nina haki zaidi ya kuniuzie. Ziko riwaya nyingine zinaelezea kwamba mtume azungumzia kwamba jari, yani jirani, ana haki zaidi kuliko mtu wa mbali katika masala kama haya ya ushirika. Mnashirikiana kipahala, wewe sasa unataka kuuza haki yako, shia yako, basi unamshauri kwanza jirani yako, bwana jirani hivi na hivi. Na vile vile ikaja hata kama si katika ushirika, una nyumba yako unataka kuuza, wale wapangaji kwanza unawashauri, bwana hii bwana imo sokoni nyumba, sasa kama kuna yoyote katika nyinyi wapangaji wangu ana uwezo wa kununua, basi nawapeni first priority. Hii ndio yani tunasema samahati shariati islamia, yani sheria ya Kiislamu jinsi ilivyokuwa katika hali ya kuoneana huruma kiasi hicho. Ni jambo ambalo haipendezi. Mtu ana wapangaji, ana majirani, anakwenda kuuza nyumba, anamuuzia mtu wa mbali kabisa. Huyu jirani anakuja kusikia tu bwana nyumba ishauzwa. Bwana huyu jirani yangu asinishauri mimi, mimi ninaitaka nyumba. Mpangaji anaje kusikia tu anapewa notisi, eh bwana mame nini nyumba ishanunua. Huyu mpangaji mwenye nyumba singe tushauri. Mimi nilikuwa na uwezo kununua hii nyumba. Kwa hivyo Mtume anasema si halali la yuhillu lahu an yabi'a hatta yu'dhina lahu. Wa fi lafdhi ash-shufa'atu fi kulli shirkin, ash-shufa'a katika kila ushirika. Akasema fi ardhin, katika ardhi au rab'an au au rab'in au vile vile katika nyumba au ha'it au katika bustani. La yusluhu an yabi'a hatta ya'rid 'ala sharikihi, ni kwamba si ruhusa kwa mshirika mmoja kuiuza hisa yake mpaka amshirikishe, kwa maana amshauri na atake idhini ya mshirika mwenziwe, katika hali ambayo inaonekana ili kulinda madhara. Madhara yanaweza kutokezea, mimi nina hisa na wewe una hisa, mimi nikauza hisa zangu kwa mtu mwingine bila kushirikisha wewe, lakini huyu mtu mwingine sasa kumbe ni mkorofi. Mkorofi, mara mnapelekana mahakamani. Kisa nini? Kisa ilikuwa mimi nije kushauri bwana, mimi nauza hisa zangu. Uza. Nani unamuuzia? Yule bwana wewe usio kama mzee ile. Yule mtu wenyewe maana mtata kweli kweli, kwa mahakamani ana kesi zinafika 10. Alafu namuuzia tena. Sasa hii ndio Mtume ameshaizungumza zamani, kwamba la yasmihu an yabia hatta ya'rid ala sharikihi, ala sharikihi. Hairuhusiwi watu wanaposhea ikawa mmoja akauza hisa zake mpaka amshauri mwenziwe, mshirika mwenziwe. Angalia hapa kitu kimoja ambacho licho note down. Mtume sallallahu alayhi wasallam azungumza maneno haya kipindi hicho. Lakini leo ukisoma katika masala ya sheria, basi utakuta ni moja katika kipengele kikubwa hicho cha kisheria katika masala partnership. Na mtu aliyopita school of law akiingia katika masala ya wanaita the contract act katika partnership, basi anaona kama kitu kikubwa kumbe maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nitakupeni mfano katika sheria ambazo zilifanywa marekebisho mwaka 2019 katika the law of contract acts katika masala ya partnership, ni yamezungumzwa Kiingereza, kwa hiyo sitoyasoma tena kwa kutafsiri, nitasema tu kidogo tu kwa Kiingereza hicho hicho. Sasa katika partnership kuna nature of partnership, yani ile ushirika wenyewe ukoje. Kuna vipengele vingi, kuna partnership and firm defined, kuna rules for determining existence of partnership, kuna vipengele vingi, kuna general duties of partners, kuna conduct of business and the mutual rights, kuna partnership of property, kuna accountability of partners for private profits and the corresponding, kuna when the term for partnership expire, kuna introduction of new partners, mahala shahid hapa. Sheria hiyo inasema hivi katika sehemu ya 198, inasema subject to any contract between the partners, no person shall be introduced as a partner into a firm without the consent of all existing partners. Ndio hii hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema bwana Mtume, لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه. Kwa hizi sheria zinazozio na sasa hivi mwana sheria nyingi ndio hizo tu paste na kukopi basi ndio zinatoka huko katika Qur'ani na Sunna. Kwa hiyo mtu kusema bwana mimi nimepitia school of law hapo mlimani, anazisoma maneno ya Mtume lakini hawajui.